Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi kaster os ud i en ny uge, hvor blandt andet Vestas og Pandora præsenterer deres årsregnskaber. Det gør de i et aktiemarked, hvor indekserne i både USA og Europa i sidste uge gik rødt. Hvorfor og hvad gør en klog investor? Det spørger vi Henrik Druseberg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, om små 15 minutter. Vi får også Lars Finsens spæde røst med os i dag lidt senere. Og her i studiet, der kan jeg glæde mig over Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen. Vi gik nok ned her i sidst på ugen. Dejlige overskrifter i avisen løbet af weekenden. Krak, aktierne skal ned af. Hvor dybt, how low can we go? Yeah. Hvad har det kostet dig indtil videre? Jeg var jo op på nogle 260, lige under. Og, lige startede på 250. Ja, og nu ligger jeg lige på 250 her til morgen, så ja, det kostede mig, jeg er nu lige lidt under endda 250, så det ville koste mig 10.000 at være med på den her galej. Men altså, nu er det jo bare... I startede bare... også godt, men skal lige huske, hvor højt op vi har været. Ja, altså det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget, men man kan sige, Europa var jo ikke sådan det helt prangende, altså det var jo der, hvor USA og så specielt i Fjernøsten, Hang Seng var jo op med 11-12-13%, ikke? Så altså, det var jo speederen i bund, og hvis man nu lige skrabede alle de der overskrifter væk, der hed selv i maj, og jeg ved ikke hvad, selv nu, og før din nabo og alt der, så var der jo faktisk en artikel, der var lidt længere nede fra Henrik Henriksen, der sagde, jamen, hvis man nu er på PFA, hvis man nu lige tager det statistiske og siger, når det har været et godt januar, så plejer det at blive et godt aktieår, så skulle vi ikke bare trække den artikel ind i stedet for, og så lade de andre stå? En god start på året plejer også at være en god afslutning på året, hvis man kigger på statistikkerne. Men Lars Persson, hvis jeg sidder som privatinvestor og kigger på overskrifterne og kigger på kurvene lige nu her, så kan man jo godt sidde og blive lidt nervøs. Ja, ja. Altså, vi har da fået det første salgssignal i DAX efter en pæn optur sådan hen over september, oktober, november, december måned, hvor det alligevel gik lidt langsomt, så brød den ned igennem og lavede et salgssignal, men det gjorde den også tilbage i juli, og så satte det sig en lille smule. Må det ikke bare, vi lige skal ned og nærmest støtte nu? Hænge de her små korrektioner, som vi skal have i aktiemarkedet nogle gange? Jo, og det er omkring de der 12,5 vil jeg sende det ned efter, og hvad skal man så gøre? Jamen, så skal man jo gå sine aktier igennem og se, jamen, er der nogen, der ikke rigtig performer i øjeblikket? Hvordan går det med min Vestas-aktie? Det går faktisk ikke helt så godt. Skal jeg jo nu lige reinvestere min udbyttekroner? Jeg kan måske lige holde hesten. For lige i øjeblikket, der bliver der jo betalt en masse udbyttekroner ud fra investeringsforeningerne. De har været i gang slutningen af januar, hele den her februar, i starten af februar. Og så kommer selskaberne jo i slutningen af februar, begyndelsen af marts, når vi nu har alle de her generalforsamlinger. Mm. Så man skal måske lige holde krudtet tørt og holde nogle af sine udbyttekroner ned. På kroppen, må jeg lige vil sige, på bankbogen, og så lade være med at fyre det hele af, og så måske samle op, når vi kommer hen omkring april måned, kan det måske være, at vi ser nogle vendinger eller et eller andet, fordi altså, ser man på nøgletallene for USA i fredag, så går det jo strygende. Endelig begynder lønningerne også at stige, og antallet af... Det er ikke kun godt for virksomhederne. Nej, det ved jeg godt, men det er godt for dig og mig, Pernille, ikke? Og ser man så også på den amerikanske rente, jamen så er den jo, den korte vej, den er jo bullet op, den er jo op i 3%. Så, vi tager til USA sammen med Henrik Druseberg, som hiver os lidt ud af regnskabsskyen her om små 10 minutter. Lars Persson, bare lige for at lukke den her, du er lidt kontanter omkring de 30.000 i Millionærklubbens portefølje. Yes. Er det en tid, hvor at, du, som du siger, sidder lidt stille i båden? Ja, det kommer jeg lige til her, og jeg kommer lige til at sidde helt stille i hvert fald. Der var i starten af året, der tænkte man, jamen, nu har man jo fået solgt nogle aktier, så skal man ud og investere, men jeg synes, det er ligesom om, at båden den vipper lidt til den forkerte side, så jeg venter lige lidt med at købe nogle op, og så ser, hvad der sker. Jamen, det er jo selv næsten gode regnskaber, der er kommet. De er alligevel ikke blevet honoreret sådan voldsomt, fordi de er stedet så voldsomt. Ikke? Vi kan så lige samle op på det og sige, vi står selvfølgelig midt i den danske regnskabssæson. I sidste uge, der fik vi Novo, Coloplast og Danske Bank, og som du selv siger, Lars Persson, så var det faktisk kun Danske Bank, der formåede at hive plusser hjem på aktiekurserne i forhold til regnskaberne. Den her uge er en ny stor uge herhjemme. I morgen, der får vi Pandora, Matas og Alcabello. Onsdag, Vestas, FL Schmidt, Lundbeck. Sidst på ugen, så får vi så AP Møller Mærsk. Og så er der altså også Teva torsdag. Ja. Israelske Teva, der har hård kurs, kommer også med deres regnskab i denne uge. Men lad os tage aktuelt i dag, Lars Persson. Hvordan åbner vi? Jamen, vi er nede med 0,9, og det eneste regnskab, der sådan, to eneste regnskaber, der sådan har været rigtig interessante at tjekke ind her til morgen, det er to svenske. Det er Sandviken, hvor de kan vise, at det går utrolig godt. En pendant til Phil Smith herhjemme. Ja, og en, jeg har i porteføljen, de har en EBIT-marken, der går den helt rigtige vej, der ender oppe omkring, hvad var det lige, jeg så der, var det nogen af 8,4 fra 8,4? Ja, det er lige meget. Den der vil lige ligge. Vi siger i hvert fald bare, at omsætningen steg til 95 millioner mod 81 millioner sidste år, og vi ender på et resultat efter finansielle poster på 17 millioner, eller milliarder, undskyld, mod 9 milliarder sidste år, og en ordrebeholdning, der er... Nej, det er undskyld, det er ordrebeholdning, der er 95 milliarder, og selv overskuddet, eller omsætningen, er 90 milliarder. Så altså, det er i hvert fald gået rigtig godt. Det er jo lige tak, det er det, jeg gerne vil høre. det er i hvert fald gået rigtig godt, og aktien er også en af de få, der stiger her fra morgenstunden af. Så, dejligt, og luner i din portefølje, kan jeg høre. Ja, det gør det så ikke, fordi at resten af aktien er nedad, så jeg ryger jo lidt tilbage, men ja, det er jo altid bedre at have en, der flyver den modsatte vej, i hvert fald i stedet for bare styrdykker. En god opvarmning til regnskab for F.L. Smith i denne her uge? Ja, det har jo været lidt blandet regnskaber, Autotech og Autocombo og Metso nedjusteret faktisk, så det har været ret blandet. Nu skulle det gå lidt bedre i cementbranchen, så det bliver lidt spændende at se, hvordan det går for F.L. Smith, for de er jo sådan eksponeret mod den modsat. Mange af de andre, de her, de er mere eksponeret mod minesektoren eller store ovne, hvor de producerer til stål og så videre. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det går med F.L. Smith og, hvad hedder det nu, cementindustrien. Mm. Men oprejsning til det svenske i dag ved Sandvik, ja. Svenske aktiemarked, som ikke havde det så godt i sidste uge, blandt andet fordi Hens & Mauritz kom ud med... Ja, der er jo også lidt rundt. Der, ja, de er ikke helt så gode, men der er jo nogen, der mener, at familien Persson burde jo købe Hens & Mauritz af børsen, og jeg ved ikke, om det er det, der ligger en hånd under aktien i øjeblikket, men den er ikke kommet under de 140 her. Den ligger omkring 142. Så store aktionærer i Hens & Mauritz. Yes. Ikke... Ja, nej. Hvad hedder det nu? Familien Persson, den svenske. Stefan Persson, som ligesom var... Ja, en af dem, der løb forrest, da Hens & Mauritz blev grundlagt og er gået på børsen. Nu er det sønnen, der kører det, og det er man også sådan lidt imod, at det er så meget familieorienteret og lidt kedeligt der, ikke? Så man mener, man skulle have en anden på toppen, i stedet for, at det er far og søn, der går og driver butikken her. Sådan en diskussion, når vi har familie, der er rodet ind i toppen af selskaberne, men altså i plus her til morgen, kan jeg se Hens & Mauritz. Yes, nemlig, ja. Mm. Men altså, det svenske marked er også nede med 0,9, så det er sådan en hård morgen oven på USA, der lukkede jo med 2% nede. Den eneste aktie, der gik modsat hele markedet, det var jo faktisk Amazon, som steg et par procent, 2,8%, men ellers så Dow Jones nede med 2,5. Ja. Nasdaq nede med 1,9 og S&P nede med 2%, så... Jeg var i hælen på de her store regnskaber fra torsdag, de store IT-regnskaber fra blandt andet Amazon, Apple, Alphabet og Alibaba havde vi så også, men altså i kinesisk masse Amazon, og så den eneste, der har ridset ud på den gode side indtil videre. Ja, indtil videre i hvert fald, indtil videre. Men her til morgen, der er jo også sket på det danske marked sådan en breaking kl. 8, da vi sad og spiste morgenmad. Breaking news, ja. Almindelig Brand Bank, det er jo en forsikring og en bankvirksomhed, de går ud og køber Saxo Privatbank, 17.500 kunder får de ind i folden. Og når man sådan kigger på... Almindelig Brand og Saxo Privatbank, så er de jo egentlig, de er mange de samme steder, Odense, Aarhus, Kolding, Esbjerg, så ja, de skal jo nok flytte nogle afdelinger sammen, og spørgsmålet er også, om de skal sige farvel til nogle medarbejdere i den her forbindelse, simpelthen om der bliver nogen overflødige, men det er jo en sag. Men længere nede i meddelelsen, så kommer der en lidt sjovere historie, som jeg i hvert fald lægger mærke til, det er jo, at Almindelig Brand Bank indgår et partnerskab sammen med Saxo Bank, hvor de skal udvikle en digital handelsplatform for private investorer. Og det viser jo noget om, at Almindelig Brand gerne vil tage kampen op imod Nordnet, mm. De Chio, og, og lægge sig tæt op af måske Saxo Bank, og, og gerne have en eller anden smart platform til deres kunder, så det bliver jo spændende. Men altså, Michael Friis Jørgensen, han får lidt mere at lave. Aktieanalytiker i Almindelig Brandbank, ja. Jamen, de også tager nogle af wealth-kunderne med, wealth management-kunderne, og det er jo måske nok også fordi, at Thijs Knudsen, som har siddet måske på den med det ben, han stopper jo og går til Lego-fonden, så, eller yes. Lego Investeringsselskab. Så man ser sådan, nu begynder tingene jo ligesom at passe sammen. Sådan, nu forstår vi bedre. Ja, nu forstår vi livet meget bedre. Men var det 360 millioner kroner, som Almindelig Brand har haft oppe af lommen for at købe Saxo Privatbank? Yes. Som også var ude med regnskab nu, når tingene er af. Og den falder lidt til morgen her på meddelelsen ned med 1,6%. Så, men altså et godt regnskab også, hvis man lige suser hen med det, hvor det var i den øvre ende. Så det bliver lidt spændende at se, hvad de kan få ud af de nye kunder, og om det er en ny æra. Det har jo ellers været... Altså, det var jo en af de banker, der lå helt ude på vippen. Altså yderste mandat efter finanskrisen, og som ligesom måtte løbe hjem. Det var Kim Bay Vadstrøm, der kom over for Basisbank, der ligesom overtog stafetten i Almindelig Brand, og har sammen med resten af Almindelig Brand-koncernen vel fået bakset banken tilbage på sporet, ryddet op, afskrevet en masse, og nu er i gang. Og så har de jo så det her, i mine øjne, i hvert fald sunde forsikringsben, så jeg har jo selv stået og været lidt lun på Almindelig Brand. Og nu kan man sige, at med dagens fald og lidt kontanter på lommen, kunne det måske godt være en af de aktier, man skulle købe i løbet af foråret, hvis de kunne få optimeret butikken. Men ikke i dag? Nej, ikke i dag. Nej, jeg vil egentlig gerne se, hvor langt kan vi falde, og det er jo så det helt store spørgsmål. Er det en 5, eller er det en 10? Eller ja... Det diskuteres der jo lige i øjeblikket. Større procentkorrektion, ikke? Så, ja. Men i min optik er det en sund korrektion, i og med at vi de sidste mange år er løbet op af. Altid ærgerligt, så kig ind på ens aktiedepot lige i øjeblikket, og så se, at der bliver skåret noget af det. Men til gengæld, så kan man måske begynde at glæde sig over, at de en gang ude i fremtiden, i hvert fald i USA snart, men i Danmark, begynder der måske at komme nogen rente på ens bankbog. Jeg ved godt, vi snakker måske 2,5 år ud i fremtiden, men vi skal jo være langsigtet, så det siger, det kunne godt blive spændende. Lars Persson, det er mandag, en ny stærk handelsuge foran os med masser af tunge regnskaber. Ja. Inden vi springer til Henrik Drusebjerg, der lige skal sætte sådan, det makroøkonomiske miljø omkring os. Din portefølje her i Millionærklubben, 1. januar. Ja. Lars Persson, Lars Svendsen, 250.000 kroner. Tom Hågaard, 250.000 kroner af egen lomme. Philip Gunst, ny porteføljeforvalter her i Millionærklubben med 100.000 kroner. Hvordan ser det ud i din portefølje PT her i starten af ugen? Jamen, nu sviger det jo rigtig meget. Altså, der er et par aktier, der falder med over 2%. Jeg er faktisk ikke sådan nede med 3%, men jeg har jo lidt kontanter, 37.000. Så man må jo lige sidde lidt stille i båden og se, hvor bevæger det sig henad. Men der må være nogen, der, hvis de udløser nogle salgssignaler, jamen, så må man jo skubbe dem ud over rampen. Altså, en af dem, jeg egentlig... havde en lille pæn gevinst på, men nu er jeg forsvundet. Det er faktisk Saab. Jeg tror, jeg havde en 4-5.000 kroner, og nu falder den tilbage. Der er en masse spændende ting, men nogle gange kan man jo ikke bare gå og vente på, at det kommer. Eller også må man så købe den, når de gode nyheder kommer, og aktien stiger. Ikke? Mm. Eriksen, jamen igen, vi er i gang med den her store turnaround, men det går for langsomt, og markedet er lidt utålmodig. Christa Gadel, den her, hvad kan man sige... revolutionsfond, vil jeg ikke kalde det, hvad han er. Han er aktivist, hvor han går, han går lidt ind i virksomhederne og rydder op. Han har været inde i Danske Bank. Han køber Bank. Bare ikke en bid af den. Han går også ind og vil være med til at bestemme. Han vil ind og sidde i bestyrelsen. Han har blandt andet været med til at rydde op i Swedish Match, været med forbi Danske Bank, og i øjeblikket er han med på vej ind i ThyssenKrupp og også i Eriksen, så det kan være tror man på de her ting, jamen så kunne man godt måske købe nogle Eriksen. Problemet er, at lige nu begynder Eriksen at falde tilbage, og det begynder at se sådan en lille teknisk, smule teknisk anstrengt ud. Men det er han jo, kan man sige, som investor ligeglad med, men som en, der gerne vil være med i en opadgående trend, så er det jo ikke så sjovt for mig at se den her udvikling i Eriksen. Så det er et spørgsmål om dage eller uger måske, før at den går i salg, og hvad skal jeg så gøre? Så skulle jeg måske nok sælge den og vente til, at den kommer med en ny opadgående trend. Det skulle du måske nok. Yes. Og Lars Persson, du er teknisk analytiker, det vil sige, at du kigger på dine kurver, og du køber, du vil gerne se en trend inden for opadgående, ja, inden du sådan køber til. Ja. Kan du også høre lidt om, om du har nogen på din watchliste, i, sådan, der måske skal ind i den her uge? Jamen, nej, ikke lige den her uge. Altså, jeg vil gerne se, hvor meget raser vi færdigt. Men sådan en af de aktier, der er faldet meget på det danske marked, som jeg også nævnte lidt sidste uge, mener jeg, ellers vil jeg gerne nævne den igen. Det er sådan en som Skov, som var op over omkring 750, ramte 550 i december, og nu langsomt ved at stige. Synes jeg ser interessant ud, og er i hvert fald en af dem med de aktier, som jeg følger rigtig tæt. En gammel traver, som vi har nævnt 100.000 gange herinde, Lav og jeg, aldrig nogensinde fået den købt til porteføljen. Det er jo sådan en som Carlsberg, den havde jo regnskab i den her uge, ja. Netop, og den havde jo virkelig svært ved at komme igennem de der 650. Nu ligger den så 750, og jamen, sådan er livet. Så endelig kom den igennem, og det brugte den rigtig mange år på. Den var både oppe i år 2007 og 10, 11 og 15 og 16 på at komme igennem de der 650, og nu ligger den så de der 750. Så endelig den brød igennem, så var der også med et pænt brag. Og spørgsmålet er så nu, om den kan holde den her trend, og om vi begynder at se noget forbedring i Rusland med de høje oliepriser. Ja. Ruslands egen nationalbank har så været ude og siger, at de har fået ryddet op i den nationale, altså i bankerne, i de halvvejs igennem oprydning af de russiske banker osv. Mm. Det kan også være, at kineserne de skal synke deres røde pølser, som vi nu kan få lov at sælge på kinesisk marked, ja, nede i en køle i Carlsberg. Yes. Millionærklub er i fuld spring. Henrik Drusebjerg får vi med på på telefonen her om ganske kort tid. Vores mail er åben. Du kan stille spørgsmål herind til, og mailen herind til den er, som altid, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Henrik Drusebjerg, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen og tak. Chefstrateg i Carnegie Investment Bank. Du skal hive os lidt ud af regnskabsskyen, Henrik, har jeg opfordret dig stærkt til, da vi lavede den her aftale, men jeg kunne ikke godt tænke mig at begynde der alligevel. Amerikansk regnskabssæson, vi er godt og vel halvvejs, hvad jeg sådan lige kan se, og hvad jeg også sådan lige kan vurdere, så er det en af de bedste regnskabssæsoner, vi har haft længe. Eller hvad siger du? Ja, det er meget enig. Den er super stærk, og den bliver for hver selskab, der aflægger, så bliver den næsten stærkere og stærkere. For en uge siden, der hed som den gennemsnitlige indtjeningsvækst 12%, og her efter weekenden, så ligger vi faktisk på 15% i gennemsnit for de cirka 250 selskaber, der er aflagt på nuværende tidspunkt. De her, eller den her korrektion i aktiemarkedet, der er selvfølgelig nogle overordnede tendenser, men nu så vi blandt andet, at fangeaktierne, altså tech-aktierne, fik tæsk i sidste uge oven på deres regnskaber. Er det skyldes det sådan en, hvad er det, man kalder en dårlig forventningsafstemning mellem analytikere og selskaberne, eller hvad skyldes det, Henrik? Nej, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er gået rigtig, rigtig stærkt fra start januar. 5-6% i afkast lå vi med, jeg tror benchmark lidt lavere end 3-4%, da det var højest her. Og så er der kommet et par nøgletaller, i særdeleshed i fredags fra den store jobrapport, som indikerer, at det, der i princippet er det eneste, vi er rigtig bekymrede for i år, det er, at centralbankerne af den ene eller den anden årsag skulle stramme mere, end man venter, altså mere end de her tre gange. Og så kommer der lige pludselig nogle inflationstal, der indikerer, at hvis det er niveauet, og det er en ny tendens eller trend, så er det langt fra sikkert, at de kan nøjes med de tre gange, der ligger i korten indtil videre, og det er det, der har fået markedet til at reagere så kraftigt. Altså en renteforhøjelse for Federal Reserve i USA. Men Henrik Drusebjerg, det man også kan se i den her arbejdsmarkedsrapport, som kom i fredags, det ser godt ud med beskæftigelse, men betyder jo også, at virksomheden skal til at betale mere løn til deres medarbejdere. Ja, og det er ikke nødvendigvis skidt, fordi hvis man opfatter sådan virksomheder som sådan en trekant, der består af ledelse, medarbejdere og kunder, så har der været en ret kraftig tendens siden finanskrisen til, at det jo historisk høje overskud, vi har i langt de fleste virksomheder i dag, det i meget, meget udpræget grad alene kommer ejerne til gode. Og det vil sige, at man begynder at se, for eksempel i USA har vi set en kraftig tendens til, at mange mennesker har måttet have mere end et job for at få hverdagen til at hænge sammen. Kunderne har ikke følt, tror jeg, et specielt stort fokus. Og det kan måske være nogle af de ting, der er under opblødning nu, der betyder, at den fantastiske profit, der er, at den bliver bredt lidt mere ud. Og det vil sådan set på det længere sigt være godt at gøre det her opsving, vi er i gang med, endnu mere langtidsholdbar. Jeg tror så også, der i de her inflationstal ligger en del, hvad skal man kalde det, sådan one-offs. Der er en række delstater i USA, der har sat mindstelønnen op. Der er en tendens til, at mange virksomheder har udbetalt en pæn cash-bonus her ved årsskiftet. Så jeg tror, at tallet er, hvad skal vi kalde det, sådan en engangs højdespringer. Maskeret? Vil du sige maskeret måske? Nej, ikke maskeret, okay. Fordi jeg tror, nej, fordi maskeret, det ville jo være et udtryk for, at man havde forklædt sig, og så kommer der mere af det længere ned ad vejen, når man smider forklædningen. Det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, at vi får stigende inflation, men ikke i det lidt hissige tempo, som den seneste jobrapport her antyder. Det tror jeg beror på en række one-offs. Okay. Mm. Henrik Drusbjerg, et sted, som vi kigger hen, blandt andet sammen med dig, da du var i studiet her først på året, vi talte lidt om, hvad der ligesom kan stikke en kæppe hjul på det her aktiemarked. Det er jo det, vi kaldte renteschok. Og der var en del investorer, der sidder og kigger på den 10-årige obligationsrente i USA lige nu og her. Hvor tæt skal vi følge den her? Jamen, den skal vi følge tæt, fordi, og det er også det, der er investors helt store dilemma. Lad os nu sige, at man var en af dem, der havde solgt sine aktier her i fredags. For at stille sig hvor. Hvis du stiller ud på en konto, så får du smæk. Hvis du kører obligationer, medmindre de har ultra, ultra kort varighed, så får du smæk. Og hvis du har ultra kort varighed, så får du også smæk, fordi der kan du ikke lave positivt afkast. Hvis du stiller ind i virksomhedsobligationsmarkedet, det kommer formentlig til at reagere næsten lige så hårdt, som aktiemarkedet gør, hvis du for alvor får en korrektion. Så jeg tror faktisk, at når folk har sundet sig oven på det her, så vil de nå frem til det, vi startede med. Virksomheden, de præsterer super stærk indtjening, og det er rent faktisk det mest attraktive aktiv at være i lige nu. Så stadigvæk aktier, ikke som sikker havn, men det eneste sted, man kan være. Henrik, det lyder lidt på dig som om, at det ikke er sådan den helt store nedturkorrektion, vi har gang i nu. Hvor langt? Nej, altså, hvor mange procent bliver den på? nu kommer spørgsmålet. Nej, men prøv at jeg synes jo, det man skal forholde sig til, det er, om det her, er det starten, er det her virkelig sådan et inflationsbølge, der kommer nu, der gør, at vi slutter i en recession? Eller er det et nøgletal fra en jobrapport, der faktisk er ret volatil, altså hvor tallene svinger ret meget, som giver sådan et øjebliks forskrækkelse, og deraf en korrektion på aktiemarkedet. Og jeg tror, det er det sidste. Og så har jeg jo den grundholdning, og der ved jeg godt, der er ikke enig med alle investorer, men der er heldigvis forskellige måder at arbejde på. Skal man ligge og forsøge at fange dem, så kan man sige, at hvis man skal starte nu, så er man allerede 4% bagud. Det kan være, at den ikke bliver større. Det kan også være, at den bliver dobbelt så stor. Det kan også være, at den bliver endnu større end det. Men en ting er at stå af på det rigtige tidspunkt. Man skal altså også have købt ind på det rigtige tidspunkt for at få noget reelt afkastmæssigt ud af sådan en korrektion. Og det, der gør nu, at vi alle sammen taler så meget om det og reagerer så voldsomt, det er fordi, at det hvad skal vi tilbage? 16, 18, hvad vil jeg, måneder, før vi har den seneste. Og det, man glemmer, fordi at udsvingene har været så moderate på aktiemarkedet i så lang tid, det er, at det her, det er jo business as usual. Aktiemarkedet skal levere i gennemsnit en korrektion hver 11. måned. Det har det i hvert fald gjort de sidste 200, jeg tror det er 16 år, man har fornuftig historik på det. Mm-hmm. Vi er bare blevet lullet i søvn, fordi vi har været vant til i en meget, meget lang periode nu, at volatiliteten er 40-50-60% lavere, end den plejer at være. Jeg skal selvfølgelig også høre dig, hvordan I sammensætter porteføljerne i Carnegie Investment Bank. Henrik Drusbjerg, det lyder lidt på dig, som om, at det er et tidspunkt, hvor man skal sidde stille i båden. Man skal i hvert fald ikke sælge, hører jeg på dig. Men man kan godt måske vente nogle procenter nu med at købe op. Er det der, vi er? Altså, ja. De her korrektioner præsterer jo hvis du ikke er i den, så giver det jo en indkøbsmulighed for dem, der sidder med penge på sidelinjen. Ikke? Og det mener jeg, det er. Jeg mener ikke, vi står på tærsken til en recession. Det tror jeg er helt forkert at konkludere på baggrund af det her. Og hvis man så ser virksomhedernes indtjening, ja, får du bare den indtjening billigere for hver dag, kurserne sætter sig her. Så helt oplagt, at det er. Når jeg så ser på min position, så gik vi ind i året med en mindre overvægt på aktier. Den har vi holdt fast i. Vi har en ret markant eksponering til dels finans, som jo faktisk er lidt en hedge mod inflation, fordi højere renter normalt er godt for bankerne. Er det finans både i USA og i Europa? Det er både i USA og i Europa, ja. Mm-hmm. Vi har stadigvæk tech-selskaber, selvom vi løbende har skruet ned for overvægten, og det er faktisk en af de ting, vi diskuterer netop her til morgen, om vi skal skrue lidt mere ned for det, fordi hvis vi får lidt højere inflation, tech-selskaberne typisk er prissat på også en betydelig fremtidig indtjening, så bliver der givet, der kommer lidt højere inflation, også mere usikkerhed omkring de estimater, og derfor kan man godt se, at tech reagerer lidt kraftigere end, end de fleste andre brancher. Men ellers er vi meget komfortable med de selskaber, vi ligger med stadigvæk. Når du siger tech, Henrik Duesberg, er det så de store tech-selskaber, er vi også ude i semikonduktorer og små og mellemstore selskaber? Ja, jeg vil sige ja, både og. Af de større har vi Amazon, ikke? Og så lidt ned på nogle af de andre, så tror jeg, vi går mere efter leverandørerne af nogle af dem, der virkelig kan noget efterhånden darling gennem flere år af Nvidia, der har klaret sig helt fantastisk sted 15-16% år til dato før korrektionen her. Men det er heller ikke dem, der reagerer kraftigt, og det tror jeg blandt andet skyldes, at dollaren ikke følger med, hvilket jo stadigvæk er godt for en del af, at den følger ikke med op. Det er godt for en del af tech-selskaberne. Så det vi er ude i, egentlig for at gøre en meget historie så kort som muligt, det er en mindre trimning af porteføljen, hvis noget overhovedet. Og dollarkursen er jo det, der har gjort ondt, i hvert fald på de danske selskaber. Hvordan ser du udviklingen i den, Henrik Drusebjerg? Og jeg synes, med hvad der ligner en realvækst i USA på omkring 3%, inklusive skattereformen her, super stærk indtjening, attraktivt hjemflagningsprogram for oversøiske midler til amerikanske virksomheder, og et Fed, der i hvert fald som minimum, tror jeg, kommer til at levere de tre rentestigninger måske mere, så bør dollaren blive stærkere i forhold til euro på baggrund af det her. Nu har vi jo altid en joker, når vi taler USA, og det er herr Donald Trump, som jo har leveret to store taler ind på Davos, og så State of the Union nu her, og der ligger nogle skattelettelser over for virksomheder her, som allerede luner godt i lommen. Men han har også været ude, herr Trump, at tale omkring, varmet lidt op til en handelskrig mod blandt andet Kina. Kan det også være sådan en disruption af markedet, der ligger og lurer, Henrik? Ja, det kan det godt, men jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at de er så dumme, at de går ned ad den vej. Mm. Jeg tror, det er retorik meget mere, end det er handling. Og hele den skattereform, han nu har kæmpet for at få igennem, den vil han jo give, at han forroder sig ud i en reel handelskrig med Kina, så vil han jo annullere effekten af den fuldstændig på amerikansk økonomi. Så jeg tror, det handler om at fortsætte den linje, han jo har kørt med fra start. At råbe og skrige og fornærme alt og alle, og når man så skal til at lave reel politik, så bliver det i 9 ud af 10 tilfælde enten ikke til noget, eller til meget moderate justeringer, som sådan set er som regel til gavn for de fleste. For det nytter ikke noget, at man sidder med den ene hånd og forsøger at lempe og stimulere amerikansk økonomi for så at kvæle den med den anden. Lad os lukke USA, Henrik Drusberg. Hvis vi kigger på Europa, så har vi jo et stykke tid ventet på, at specielt Tyskland skulle... Der skulle komme et optur i deres indeks. Hvor længe længere skal vi vente? Eller bare sæt dig og kig på dollaren, så ved du, hvor længe du skal vente. Okay. USA er verdens næststørste eksportnation, og der er ingen tvivl om, at de er selvfølgelig følsomme over for en vedvarende svækkelse af dollarens styrkelse i euroen. Så længe vi ser den her situation med dollar-euro-forholdet, så tror jeg ikke, man skal vente sig, at det allerstærkeste afkast af især tyske aktier. Fordi tysk økonomi er jo bullerne stærk, og den bliver ikke mindre stærk, tror jeg, når Merkel får sin regering på plads her omkring påske, fordi den vil formentlig betyde, at Socialdemokraterne skal have nogle væsentlige indrømmelser, der kunne munde ud i yderligere forholdelse af mindstelønningerne. Det kunne være infrastrukturinvesteringer, altså offentlige infrastrukturinvesteringer. Noget, der sætter endnu mere fart på tysk økonomi. Så det er ikke det, det handler om. Det handler om Tyskland stadigvæk vil kunne eksportere på stærke vilkår. Ikke? Og der har de altså et valutaforhold imod sig i øjeblikket. Hvem er det mest interessante land i Europa, så altså, hvis nu det ikke bliver Tyskland, der ligesom bliver det der... Jamen, altså, jeg tror jo lidt, det er noget ævel, var lige ved at sige, at kigge på lande inden for Europa. Jeg tror, man skal kigge ned på i første omgang sektorer, i særdeleshed på de enkelte selskaber. Ja. Jeg tror, vi arbejder i en verden i dag, og det synes jeg også, vi ser med de regnskaber, der bliver aflagt nu. Fordi du kan jo ikke sige andet end, at vækstsituationen den er ekstremt gunstig globalt set. Og alligevel har vi selskaber, der ikke leverer. Det er jo fordi, der er selskaber, der er godt drevet, og så er der dem, der er dårligt drevet. Og jeg tror på, at jo flere passive investorer, der kommer, jo bedre vilkår får vi aktive investorer for at slå, hvad skal vi kalde det, de dumme penge i markedet. Fordi de vil ukritisk købe op i godt og dårligt drevet selskaber. Det kommer, tror jeg, til at gøre det lettere for os andre at skabe det godt. Så jeg tror, man skal være, som jeg har sagt nogle år i træk nu, man skal tillade sig at være meget, meget selektiv. Og det der med at sætte sig ned og sige, jamen, jeg køber franske selskaber, eller jeg er all in på emerging markets og sådan noget, det er alt for generelt at betragte. Man er nødt til at være meget mere selektiv, hvis man vil, hvis man vil skabe et fornuftigt afkast her. Men Hank Drusi, bare lige her til sidst, sådan rent psykologien i markedet. Vi har, det som jeg hørte er, at vi har rigtig mange penge på sidelinjen, som ikke er gået ind i aktier endnu og venter på en god mulighed. Samtidig så har vi et VIX-indeks, det her frygtens indeks, der viser volatiliteten i markedet, som er stigende. Det lyder som om, det godt kan give et ordentligt clash på et tidspunkt. Ja, det er det jo i gang med 4% på en uge. Det synes jeg sgu ikke er særlig sjovt for at sige det som det er. Men vi har bare glemt, at det er markedet. Altså, det er jo helt naturligt. Det gør markedet altid. Og derfor er man nødt til at sætte sig lidt tilbage i stolen og forholde sig til, om grundforudsætningerne, grundbetingelserne for, at man har købt sine aktier, om de markant har forandret sig. Og det mener jeg ikke, jeg. Nej, men I har skruet lidt ned i Kaniki på, eller overvejet det, skruet lidt ned for tech i USA. Er det sådan en konklusionen? Ja, det er sådan en af de mindre justeringer på obligationssiden, så vi nok også lidt varighed af. Men stadigvæk aktier er stedet at være. Ja, absolut, og det er igen, jeg siger, så hvis du nu har solgt alle dine aktier, og du ikke får en recession, eller bare har skåret kraftigt ned for dem, så står du steder, hvor du får enten 0 eller minus, og det tror jeg ikke, det tror jeg er meget begrænset, hvor længe du gider stå der. Så jeg tror, at du ret hurtigt vil se folk ovenpå en korrektion vende tilbage til aktier, fordi det er virksomheder, der præsterer stadig stigende rekordindtjeninger. Det tror jeg sådan set, de kommer til at fortsætte med et stykke tid nu. Og det er en uge, hvor vi har næsen i regnskaberne, specielt de store danske selskaber på makrofonden. Henrik, sådan her mandag, tirsdag, onsdag, hvad kan give svingninger i markedet? Og alt, hvad der kan pege bare en lille smule retning af inflation. Altså alt, hvad der kommer af tal, der siger noget om priser, inflationsudvikling og andet. Nu kom jobrapporten her i fredags, det er selvfølgelig en af de største og tungeste for USA, så det er svært at få øje på tal, der sådan for alvor kan bide skære med det. Men det er det, der er markedsfokus. Der står vi over for en kraftig opstramning af pengepolitikken, fordi den inflation, man har gået og sukket efter i snart 9 år nu, at den lige pludselig kommer hurtigere, end man bryder sig om. Så det er efter min mening klart det vigtigste tal her på kort sigt. Kan vi have lidt slå koldt vand i blodet, når det handler om Kina? De står over for deres nytår der. Bliver der sådan lidt stille her de næste par uger derfra? Ja, det plejer der at gøre. De mener det jo virkelig alvorligt, når de holder fri i forbindelse med det. Så ja, det tror jeg, at det kommer til at... Altså, der kommer ikke til at være noget. Det er ikke der, vi skal have fokus. Vi skal have fokus på inflation, og i særdeleshed for USA. Og jeg tror, at det, der kommer til at ske over de næste uger her, det er den meget umiddelbare inflationsfrygt, der er nu, den vil stille og roligt aftage. Tusind tak, Henrik Drusberg. Kan du have en god uge? I lige måde, tak. Godt. Hej. Så er vi da altså Henrik Drusebjerg, chef strateg i Carnegie Investment Bank, kold vand i blodet. Tag det roligt, det er også det, du siger, Lars Persson. Vi har fuld sving i Millionærklubben. Lars Svendsen får vi med lige om lidt. I kan følge med på vores Facebook-side, der sender vi live. Og det er simpelthen så hyggeligt, jeg kan se dig nu. Vi har en lytter med fra Australien og en fra Californien, og sågar også en, der fyrer af på La Santa Sport i Lanzarote PT. Mailer, ja... Bare det var også Lars Persson, ja, tænker jeg. Markedet aktuelt lige nu og her, er vi sådan, er vi ved at slå os lidt til ro? Ja, vi er ved at slå os lidt til ro ved de her minus 1% rundt omkring i Europa, ikke? Så der startede vi, så der er ikke sket det helt store. Til gengæld så en af de historier, vi også lige skulle bringe til tors, det var jo, at nu har de fundet en direktør ude i Top Danmark, og det blev en intern en af slagsen. Nu skulle jeg lige se, om jeg kunne finde ud af, hvem det egentlig var. De har været uden direktør et par måneder efter, ja, så kan de huske. Ja, det var det. Og det var en herremand. Det var Peter Herrmann, der udpegede en intern direktør, der kommer derudefra. Så han har siddet i Top Danmarks livsforsikring, hvor han har været der siden 2016. Så han kender lidt til butikken. Så fik vi det på plads. Ja, og så var der jo kommet, jeg skulle lige måske lige... Det blev lidt rodet med det der Sandvik, så vi tager den lige en gang til. Sandvik har en ordreindgang i år på 95 milliarder svenske kroner mod 81 milliarder sidste år. Så det er jo en pæn fremgang, og omsætningen i selskabet blev 90 milliarder mod 81 milliarder sidste år. Og bundlinjen blev resultat før... eller efter finansielle poster blev 17 milliarder mod 9 milliarder, så skulle den være sådan nogenlunde på plads. Det blev lidt rodet. Så blev den skåret. Ja, det var svenske det. Sandvik, som ligger så lidt op af danske F.L. Schmidt uden regnskab her til morgen, og som jeg kan høre dig nu, så er det godt. Ja, og alligevel så falder aktien, så det er sådan en rimelig... Ja, det er jo nok egentlig markedet lidt i nødskald lige i øjeblikket, og selvom vi rammer nogen rigtigt, så er man ikke helt tilfredse. Barren er sat højt, og så kan vi så se, at Hinsa Maurits, den er oppe på 143,20, så spørgsmålet er, om I er ved at finde en bund i Hinsa Maurits også. Altså, man ved aldrig. Det kunne være sjovt. Det er jo altid spørgsmålet, Lars Besser, men er du ham, der springer på Hinsa Maurits? Jeg var meget interesseret for, jamen det var jo ikke sidste december, eller den december, vi lige er gået ud af, men det var forrige, hvor det også begyndte at se interessant ud, men det var jo bare snyd, så den skulle endnu længere ned. Og så nu må man stå lidt her på sidelinjen og kigge. Og det kinesiske nytår, det rammer jo også lidt shippingmarkedet. Man kan se, at bulkmarkedet, Baltic Dry Indexet, er faldet det her det seneste stykke tid. Og det gør også, at DS Norden falder lidt i dag ned med 3%. Det sidste regnskab, der egentlig tækkede ud af Sverige, hvis jeg lige må tage det ind, inden du ringer til Svendsen. Jeg har ikke hævet åndbryg. Nå, okay, det er godt. Det var jo Aarhus Karlsham, og... Det var også et rigtig godt regnskab, sådan en fusion af noget Aarhus Olie for mange år siden, og Karlsham, der hedder så AAK i dag. Og det var en pæn omsætningsfremgang, og der var pæn vækst i resultatet på bundlinjen. Så også her går det bedre. Så, og det er sådan en måske, hvor man tænker, jamen er man lidt nervøs og sådan noget for markedet? Jamen altså, vi skal stadigvæk have stik vores mad i noget olie, og vi skal stadigvæk have puttet lidt... kakaosmør i produkterne, så kigger man efter noget, hvor der måske er en stabil indtjening, og ikke kommer de helt store udsving i aktierne, så kunne det også godt være. En aktie, der har fået en ny all-time high, efter at have tøffet rundt i omkring 600, så endte den op omkring de 720, 714 i fredags, så ja, det kunne da godt være, at man skulle kigge forbi den, hvis man kigger efter noget stabil indtjening, og ikke for voldsomme udsving. Det kunne vi godt bruge lidt nu, synes jeg. Ja, det er det. Inden vi får hr. Svendsen med og skal tale blandt andre Vestas og Teva, måske også lidt Matas, den lander jo i morgen, som jo en af Lars Svendsens, som ligger i hans portefølje, så er der en af vores lytter her på mailen, der gerne vil høre om dit tekniske take på Pandora, som jo lander i morgen, smykkekoncernen, som har haft et volatilt og hårdt sidste år, må vi nok indrømme. Ja, og den er... Ja. Den har jo drillet lidt, ligesom som vi også så med Hinsa Maurits for noget tid tilbage, hvor markedet prøver at kickstarte den her, og så kommer der lidt gode tal om, at salget er okay, og så begyndte den at stige lidt i december, men nu den falder tilbage til 550, og med dagens fald, så er den vel egentlig lige under, hvad kan man sige, støttelinjen, nu skal vi lige over på det danske marked her. Så den ser ikke, ja, den holder sig over de der 550, og det er det vigtigste. Den holder på, den falder 0,5 i dag. 550 er virkelig vigtigt, at den ikke bryder igennem der. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den er så spændende til fremtiden. Det er jo en god omsætning, og det er en stærk bundlinje, men hvad gør fremtiden? Altså mindre charms. Og det er det, vi formentlig bliver klogere på i morgen. Forhåbentlig. Det håber vi lidt. Ja. Forventningerne, eller Pandoras egen forventninger til resten af 2018, kommer formentlig sammen med deres årsregnskab, som de aflægger i morgen. Pandora, der også har været ude med en nedjustering her i starten af året. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Du har også ramt en lille nedjustering i porteføljen her til morgen. Det er bare omoveringskur. Ja, jeg har gået fra at være oppe på 266 til at være nede i 240, så jeg har sat faktisk nøjagtigt 10% til, og hvis der var noget sund fornuft i verden, så er jeg jo nede i bunden af Bollinger-kanalen nu, så nu burde der jo være bund i sagerne igen. Det er det. Jeg er helt enig i det, Druseberg sagde, fordi noget, jeg går og holder øje med lige nu, det er, at obligationsmarkedet faktisk er svagt. Renterne stiger på obligationer, og ikke vildt, men støt og roligt kører det opad for renten i USA. Den er op på 2,86 for sådan en 10-årig fyr. Og faktisk var det der, hvor taxomanden, nu skal vi lige huske, hvad folk har siger. Jeg kan Sten Jacobsen? Ja, han sagde jo, at bare den gik over 2,72, så ville det gøre frygteligt ondt, sagde han. Det undrede mig lidt, dengang han sagde det, fordi der var renten 2,65. Men det var jo ikke ret meget, men han er måske hyperfølsom, og nu er vi også oppe i 2,86. Balladen er bare, at pointen er, at obligationer her i december, hvor markedet var surt, og så kørte vi op i januar. I december, der løb alle rundt og fortalte, at obligationer var en safe haven, der puttede man pengene hen, og aktier gik man ud af. Så havde vi et rally i januar, og nu er obligationer altså ikke nogen safe haven mere. Hvad skal de så gøre? Ja. Du er nødt til at pløje pengene i aktier. Altså, man har det nødsaget til noget som investor. Det skal man huske, ikke? Altså, man kan jo lade pengene ligge og trække 0 i rente eller minus, men altså, på en eller anden måde betyder det jo, at aktier er stadigvæk sted at være, men der er bare noget over, har været overpidning i USA, ikke? Mm. Men Lars Svendsen, jeg har jo selvfølgelig en del mails her til morgen fra private investorer, som er lidt nervøse og spørger, hvad skal vi gøre? Og de danske investorer er jo primært i danske aktier. Ja. Skal man være lidt ops her og rydde lidt ud, eller hvad råder du dem til? Nej, det synes jeg ikke, man skal være. Ikke i Europa, jeg mener Europa. Der går i forhold til USA, som jeg også prøvede at forklare i fredags, der hvor vi snakkede om det med nogle lyttere eller hvad det var. Men det der med, at jeg tror lidt, at amerikanerne kører med klatten med os, de snyder os, at de er købet alt for langt foran, og så skal de store ud, og der er jo flere og flere penge, der handler synkront, eller altså, som bliver dirigeret rundt med af nogle broker, banker, kan man jo ved. Spekulanter. Nej, det er sådan nogen der. Og de sidder så med en enorm beløb, der lige pludselig skal gå fra side venstre side af båden til højre side. Og så gør de formentlig det, at de har prøvet på at tage livet, også i Europa først. Og så holder de sig selv op, og så begynder de at sælge i USA. Og så kan de købe tilbage i Europa. Og så når vi sidder herhjemme og har tabt mod i Tyskland, så videre over 13.000, så kan de så i virkeligheden, når så folk begynder at sælge i Tyskland og Europa, så køber de igen. Og så har de taget røven på os to gange. Altså, det er min hovedhypotese. Det er kaldt konspiration, så man men jeg skal... prøver på at læse markedet. Ja, det gør du. Og det lyder for mig som om, at hvis man kan undgå at blive taget i røven her, både en og to gange ved at hoppe i europæiske aktier, blandt andet tyske. Ja, det mener jeg. Mm. Vi vil klare den, og nu skal amerikanerne have en korrektion efter, at de er steget mellem 35-40%, da det var bedst. Der var Nasdaq var jo op med 40%, og Dow Jones 35%, og S&P-indekset, der er lidt tungere, var knap 30%, ikke? Mm. Så det er ligesom dem, der skal korrigere, og sådan set ikke Europa. Men så der valutaen er jo så en mellemparameter, ikke? Det må man sige. Den går jo rundt på de regnskaber, vi har set indtil videre af de danske. Ja, lige på nær Danske Bank måske. Men Lav, lad os kigge på det aktuelle i den her uge. Det vælter over mørene på os, og blandt andet nogen, som du har i din portefølje. Vestas kommer onsdag. De har været ude med et lille opkøb her til morgen. Et amerikansk dataanalysecenter har de købt for 600 millioner kroner. Hvor skal vi placere det hen? Ja, jeg ved det heller. Jeg forstår det ikke helt. Det er et firma, der omsætter 10 millioner dollar, som de betaler 100 for. Og det er nogle folk, der sidder og laver nogle, hvis jeg forstår det rigtigt, en eller anden blanding af meteorologi og optimering af elværker. Fordi det er jo helt sådan den med, at hvis der solen skinner mere og skyerne er væk, så bliver der lavet mere solstrøm og tilsvarende, hvis det blæser. Og det betyder så, at spotpriserne på bilmarkedet svinger, og så omvendt skal kraftværkerne jo gå ned. Det er jo sådan hele tiden i systemet, at i de fleste lande, det gælder så vidt jeg ved også USA, der har, kan du tale for grøn energi, fået forkørselsret, ligesom elbiler kan få lov at nogle steder at køre i busbanen og parkere alle vejen, og jeg ved ikke hvad. Men alle de der sindssyge politiske præferencer, som man uddeler, de laver jo lort i systemet andre steder, og regningen bliver flyttet, og det gør, at så skal kraftværkerne jo skrue ned for kul. Fyringen hver gang, at solen skinner omvendt, når det ikke solen ikke skinner, skal de fyre mere på. Og det gør jo, at de har jo et ret stort tab ved det. Fordi de skal jo sådan set hele tiden sørge for, at der er de her 230 volt i systemet. Ikke? Så amerikanske Utopus hedder selskabet, de laver jo, ja, de laver dataanalyser og digitale løsninger. De har været gamet i en 10-15 år. De skal altså hjælpe Vestas med at regne den rigtigt ud. Ja, til synligheden også om eller mest måske, hvad hedder det, el. Mm. Dem, der driver et el-selskab over kraftværker, fordi de så kan spare nogle penge, hvis de kan være bedre til at drive sig igennem. Det der strømmangel afhænger jo også af det, der Lars havde underholdt en dag om, at vi skal snart til at betale, timepris for strøm. Og det er jo så det næste absurditet, som udvikler sig af det der, at fordi man har hele det der marked, og du laver mikropricing, om så må sige, på spotmarkedet i løbet af et døgn, så skal vi have en frygtelig masse mennesker til at sidde og få tiden til at gå med det der, og fortælle, at de gør dags gavn ved at lave noget, som gør, at de sidder gæt på, om om solen skinner, når klokken 5 om eftermiddagen, eller solen går ned klokken 4, ikke? Så et opkøb fra Vestas, der ikke skal udvikle butikken, men optimere den, det kan vi jo bruge af frække ord at sætte på det, men Lars Svendsen, ja. Vestas, der er skuffet her ved tredje kvartal, så får vi årsregnskabet på onsdag, sidder du stille i båden indtil da, og hvad forventer du dig af Vestas? Ja, jeg sidder stille i båden nu kan jeg, har kun de aktier, jeg skal have, så jeg kan ikke gøre noget ved det, men jeg tror sådan set, det bliver ganske udmærket over, at de vil være udmelding om det kommende år vil være god, altså sådan, at de vil få en god performance, og ikke præget så meget af det her prispres, som nogen jo taler om, fordi de jo dels sælger større møller, end de har gjort før, og det gør jo så prisen per kilowattkapacitet, de leverer ud af døren, kan jo også blive bedre, fordi der er bedre økonomi i store møller, men at de egentlig har en god ordrebog og ikke skal bremse op, den store ulykke vil jo komme, hvis de skulle til at skære drastisk ned i USA, hvor de har gearet op, ikke? Altså det her stop-go-problem, og det tror jeg ikke, de bliver ramt af. Men der fik vi jo også positive toner, som man kan det fra Siemens Gamesa her i sidste uge, at de ikke er så voldsomt ramt af det her prispres, blandt andet i USA. Ja, det sagde de, at det bliver noget bedre. Og så vil du også sige, at General Electric er jo ved at blive hanket op i, og skal måske sælges fra eller gøres noget ved. Så du må sige, de der to store konkurrenter, og Siemens er jo også i gang med en slankekur, at det gør jo, at ligesom det marked er ved at blive bedre, og nu er der en kineser, som tilsyneladende er ved at blive sat skakmat over i USA, ikke? På grund af det her industrispionage, hvad de beskylder dem for. Så det begynder jo at blive bedre, der bliver bedre plads til Vestas, ikke? Så jeg er fortrystningsfuld til at Vestas. Det kan jeg høre på dig. Hvad bliver så... Jeg mener, at den skal være mellem 400-500 i øjeblikket, vi er nede lige i underkanten af 4. Det må man sige. Ja. Ja, Berline, hvornår piker du i den her uge, Lars Svendsen? Hvad holder du mest øje med? Jeg er for kursudvikling. Men jeg vil sige, at jeg synes, det mest spændende, jeg overhovedet har den her uge, det bliver ham tema dernede. Fordi det bliver første gang, at Kåre Schultzen rigtig skal skrive en epistel om, hvad han har tænkt sig at gøre. Sådan begynder selv at sætte navn på og gøre noget ved det osv. Så det handler jo mere om, han renser ud i bogholderiet, hvis han nu går amok i det. Det er jo nok at tage på. Det gjorde han jo en gang i Lundbæk. Det var så meget, så det ligefrem måtte blive en sag for revisortilsynet. Men så lavede man bare, skrev man bare et nyt stykke papir, og så var de glade, så var alle ligeglade. Men hvad hedder det, der var lidt formelt, at han havde glemt. Der vil sige, det handler dels om det, og så om han, ligesom, hvor hurtigt regner man med at kunne lave, få det til at gøre bedre, og er der, de ved jo selv deres markedsføringsplan for det her nye produkt mod, migræne, som er det sådan set lidt, det kan blive en stor en, men jeg er aldrig sikker på, at et nyt produkt bliver stort, men det er en, som kan blive stort, og derfor er det jo vigtigt, hvis de siger, at den her bliver rullet ud i en gevaldig fart, for eksempel. Altså hurtigt kommer ind på det enkelte land, ikke? Men Lav, hvad kan Kåre Schultz gøre på torsdag, der kan få TV-aktien til at løfte sig? Der er jo rigtig mange mindre private danske investorer, der er rykket ind i halen på, at danske Kåre Schultz har sat sig i direktørstillingen. Stolen. Ja, han skal jo ind, altså, han sidder jo ikke sådan og tager hensyn til, at han har... Var det 5.000 danskere i Nordnet og 7.000 danske bank og sådan noget. Men altså, han skal jo drive butikken, og det gør han også. Men det jo handler jo mere om, at forventningerne er blevet for store for hurtigt. Mm. Så det kan man sige, nu kommer han ud og skal fortælle, hvad er egentlig planen? Og jo mere han kan sige, at vi har en plan, den er faktisk gælder 3 år, den er... næsten lagt fast. Nu så må vi tilpasse den undervejs, men vi ved, hvor er den her roadmap to success. Så kommer man sådan en, så er det jo klart, at så kan det jo godt være, ligesom at folk begynder at sige, her har vi virkelig en mand, som ikke bare er tryllekunstner, men en, som kan. Og det mener jeg, han kan. Kommer faktisk en kanin op af hatten. Han kan trylle med et helt stort tal. Nå, jeg mener, det er ligesom, at det ikke bare er sådan... drømme om, at nu bliver alt fint godt, men man sidder og siger, nu har vi noget, og de kører sådan, og om 3 år, så så er vi ship shape. Og yes. Nu skal I bare se dig, nu begynder vi. Vi håber, der er noget konkret på torsdag fra Teva og Kåre Schultz, og ikke bare ren retorik. Lars Svendsen, i morgen, der får vi Danske Matas, som du har jo har i din portefølje og har været og tror på, siden du har den i portefølje, men også et Matas, der er jo ramt af stigende konkurrence fra blandt andet kæden Normal. Og så så jeg også senest en af deres egne butiksindehaver gå ud af Matas og stifte en ny konkurrent. Der er også en ny direktør, der skal løfte sådan det strategiske udfordringer på nettet. Matas i morgen? Ja, nu må man sige, at de har været ude over formelle herfor, jeg ved ikke, hvornår det var, men det er jo lidt siden, om ligesom sige, hvad er omsætningen, og hvad var er indtjeningen cirka i det der kvartal, der sluttede 31. december. Så der burde ikke være så meget, meget, meget, meget nyt, men han skal jo også ud, og den nye direktør der, hvad hedder det, det var ham der, med det der Dannebro-navn, ikke? Forberedt Dannebro-Vedensborg, ikke? Men det er jo de Vedensborg og dem, som har været i Dannebro, men Vico Shipping, men at det er det er sådan set også det her spørgsmål om, hvor meget altså hvor dybgående, hvad skal de gøre, og hvordan kommer de til at rulle ud? Er der noget konkret, eller er det stadigvæk for tidligt at sige noget? Men altså, jo, jeg er stor fortrystningsfuld til, at det kan komme til at gøre, men det er jo bare en detaljkæde, jo. Det er jo ikke så indviklet. Den sætter, hvor svært kan det være? Man kan drive, er jo at købe en dåse puder og sælge en dåse puder videre, uden at man har lavet noget om på den, ikke? Måske pakker man den ind, ikke? Altså. Ja, Teva, torsdag. Der skal det være spændende at se, hvor meget der allerede er indpriset i aktien, om vi kan få et yderligere løfte her. Matas, i morgen, du er fortrykningsfuld. Vi fik Ørsted i sidste uge, det tidligere Dong, og Peter, han ville gerne vide, hvad Lav, det er så dig, Lav, hvad du mener. Og Lars Persson, det var dig, jeg ville ind på, hvad du mener sådan rent teknisk. Men Ørsted, det hed engang Dong, Lars Svendsen, hvad er dit forhold til den? Jamen, jeg har jo et dårligt forhold til Dong, fordi jeg mener, det er noget, det er jo det her grønne underholdning, ikke, som de prøver at det er jo rationeringsmærker, det er bold under krigen, ikke? Altså, det er bare så legalt, men det er også staten, der er det, så det er jo sådan nogenlunde i min hat og af min hat, hele det der syndrom. Så nej, det er ikke noget, jeg kan bruge som argument på, hvad de tjener på det her drivet kraftværk, og så er der, vi har lidt strøm i lamperne her, ikke? Og som vi jo har betalt alle sammen som kunder i uendelighed, det er jo bare et brugerbetalt system, og være elkunde i Danmark, så vi har jo betalt kraftværkerne en gang, at så er der jo ikke nogen videre forretning i det, og det er jo også et lovreguleret afkast, skal man lige huske. Primært 11%, de må tjene på at drive kraftværker i Danmark, og de har jo så ikke kun noget distribution i Københavnsområdet, ikke? Her på Sjælland, men Nordsjælland, men det har jeg ikke noget større fornøjelse med. Jeg kan ikke se. Jeg ejer aktier i nærmest jeg er der. Det er jeg aktier i tyskerne sådan noget. RWE en del og så lidt i E.ON. Mm. Der er lidt mere forretning i det der nede. Kan du finde nogen fornøjelse, når du kigger på kurvene i Ørsted, Lars Persson? Jamen det kan jeg sagtens. Altså den toppede godt nok der i oktober måned og har svært ved at komme op det over de der 380. Men nu skulle den helst ikke gerne falde ned gennem 340, men den har sådan en nogenlunde positiv stigende trend, og det er jo også en aktie, jeg har været sådan lidt lun på i længere tid og sagt, at jamen, det er også et sted, fordi altså, vi skal jo tænde på kontakten. Det kan godt være, at og det er jo sådan en forretning, der bare står og kører. Det går automatisk ind og tager nogle penge på min konto hvert kvartal. Så det samme med de der møller der, de tjener også nogle penge. Og Tom Hårgaard, jeg tror det var i marts eller i april måned, jeg kan ikke huske, hvornår det var, han sagde, jamen, man burde købe nogle i Ørsted, sagde han så. Det gjorde han så aldrig nogensinde til vores aktieportefølje. Men det var jo faktisk en af de aktier, nu vandt han alligevel spil, kan man sige, men det var en af de aktier, man faktisk godt kunne have ligget i, og jeg tror egentlig, at det er kommet for at blive, og så kan vi have alle vores meninger, det der grøn energi og alt det der, og jeg tror også, måske på et eller andet tidspunkt, går de nok også ind i nogle solceller, fordi de kan se, jamen... Men vil du købe også noget på nuværende tidspunkt og nuværende niveau? Jamen altså, nej, jeg vil lige give den her uge, jeg vil gerne se, hvad der sker. Det ligger meget tæt på, at det ligesom mister fodfæstet, men det kan jo være, at det så giver en opsamlingsmulighed. Men den ser stadigvæk nogenlunde interessant ud. Altså, så. Men lige den her uge, jeg synes, at markedet er sådan lidt, hvor langt skal vi ned? Lad os nu se, hvor vi ender, og så kan vi købe op, ikke? Nu kan du se. Skal vi. Ja. Dansk erhvervsliv er lidt bedst, ligesom net. Ja. Det er også virkelig en juvel af, hvordan dansk erhvervsliv kan lave triumfer og gøre verden bedre. Ja. Fornemmer, ligesom, jeg fornemmer lidt ironi i ligesom, tone, Lars Svendsen. Ligesom Just Eat, det bruger du også hver søndag, når dig og konen skal have sådan middag, så ringer du vel også til Just Eat og får lidt, lidt dinner transportable. Det er det ikke sådan, det er, Svendsen? Jeg lurer på Justin Bieber, så det gør jeg ikke. Okay, det er godt. Lars Svendsen, vi mødes i morgen herinde i studiet sammen med vores anden porteføljeforvalter, Philip Gunst. God handelsdag. Ja. Så vidt altså Lars Svendsen, og vi står i en uge, hvor regnskaberne de vælter ind og mørner på os. TDC stiger lidt efter deres køb af Modern Time Group. Oh, det er dejligt, det kan vi godt lide. Ja. I dag der får vi Øsur, men den er så ikke landet endnu. Men så går du hold på bylden i morgen med Pandora, Matas, Alcabello. Onsdag får vi F.L. Schmidt og Vestas. Der kommer vel også Lundbæk, tænker jeg. Og så har vi DSV torsdag blandt mange andre, og så lukker vi ugen med AP Møller Mærsk. Mm. Så nok at holde øje med. Og det er stadigvæk i det marked, hvor vi er lidt nede. Per, sådan her se. Nede med 0,9. Det er også til at føle på. Det er det. Vi holder dig i hånden gennem hele ugen mellem 9 og 10, som altid, og holder øje med udsvingene på aktiemarkedet. Om små 5 minutter, så er Lars Trier Mogensen klar herinde i studiet med det røde felt, blandt andet om gaver til politikere, så vi har noget her med kl. 10. Det er tid til nyheder på 24/7.